ڕۆژنامە، ڕۆژنامەی تازە، وەرن ڕۆژنامە، ئەمڕۆ دەرچووە، هەواڵی تازەی دیایە، ڕۆژنامە. فەرموو گەورەم. بنەماڵەی دوورین کۆت. هەواڵێکی. ئەمە مانای ئەوەیە سێدریک نابێ بە میراگر کەواتە فێڵی کردووە بۆیە ئەم مناڵە تازەیە دەرکەوتووە ئەڵێن لە ئەمریکاوە هاتووە چی لە ئەمریکاوە کەواتە ویستوێتی فێڵیان لێ بکات کەواتە سەرکەوتوو نەبووە بەڵێ ڕاستە ئاخر ئەمە ڕاستە ئەوە تا لەناو ڕۆژنامەکانیشە لەسەر بنەماڵەی دۆری کۆت شتیان نووسیوە جێبەرسۆن بەڵێ هیچ هەواڵێکت هەیە سەبارەت بە هاڤرشام نەخێر گەورەم گەورەم ئایا ئەو ژنە و مناڵەکەی لە خۆشەکەی ئێمەدا ئەژین نەخێر شتی ئەوە مەحاڵە قسەکەی ئێوە ڕاست و تەواوە گەورەم نابێ هەرگیز شتی وا ڕووبا سێدی نامە بۆ کێ نووسی بۆ بەرێز هۆپس بۆ ئەمریکا بەڵێ بیرم لۆ کردەوە کە هەموو ڕووداوەکان ئێری بۆ بنووسم هەرچەندە بەلاوەستێرە بێت بەتایبەتی کە من ئەبم بە سەرۆکی دۆرن کۆر ئەو زۆر دڵخۆشە بێت ئەگەر بێت بۆ ئێرە بۆ لام خۆشویستم بەرێز هۆپس من هەواڵێکی زۆر سەرم پێیە بۆت دەنووسم لەسەرتا حەز دەکەم هەواڵی ساخ و سلامەتیتان بپرسم بارودۆخەکەمان ئێستا زۆر ئاڵۆزە و منیش میراتگر نیم چی ئەمە مانای چییە ئەبێ هەموومان لەو ناڕەحەتە ڕزگاری کەین بەڵێ بیستوو ما کەوا یەکێک لە مامەکان مژنێکی مارە کردووە بە دزی باپیرەمەوە ئێستا ئەو کوڕێکی هەیە ئێستا ئەو کوڕا خۆی بە میراتگرە زانێت نازانم جارێک هاتن بۆ لای باپیرەم باپیرەم نەخۆشکەکەی کردنیە دەرەوە و لێیان تووڕە بوو لێرە بڕۆ دەرەوە بەڵام گەورەم من خێزانی کوڕە گەورەکەتم ئەبێ باش تۆ من بناسی سەیدکە ئەمە کوڕە زاکەتە لە داهاتوو تا ئەبێ بە میراتگری تۆ ئەگەر نەشی ناسی گەورەم تاوانی تۆ نییە وتم بڕۆ دەرەوە من لێرەم ئەمە یەکەم جارمە باپیرم ببینم ئابە و شێوەیە تووڕە ببێ منیش لە ڕاستی هاترسام هیچ شتێک گۆرانکاری بەسەرا نەهاتووە نابێ پەلە بکەیت بەڵام لەم نووسراوەدا هاتووە کە سێدریک هەرگیز نابێ بە گەورەی دۆین کۆت نەخێر ئەمە هەڵەیەکی تایە من ئەزانم هەر سێدریکە بێ بە بیراتگر بەڵام سێدی خۆی وای نووسیوە نەخێر ئەمە هەڵەیەکی تایە من ئەزانم یەکێک پلانی داڕشتووە بۆ ئەوەی سێدریک نەبێتە میراتگریان بێویشتان من بەزێم بە سێدیدا ماوەتەوە هەروەها منیش سێدی ئێستا بە قۆناغێکی زۆر گراندا تێپەڕێت هەرچەندە مناڵیشە من وا ئەزانم سێدی بگەڕێتەوە بۆ ئەمریکا باشترە زۆر ڕاستە با میراتیشی بۆ نەمێنێتەوە هەموومان چاودێریەکەین بەدڵنیاییەوە هەموومان پشتگیریەکەین ئەو کوڕێکی زۆر چاکە بەخوا ڕاستەکەین بەدڵنیاییەوە ئەوە زۆر باشە دێفانامێ وە سێدی بنووسین و پێ بڵێ بگەڕێتەوە دایکە بەرز هۆپس داوام لێکا بکەڕێنەوە بۆ ئەمریکا بۆ ئەمریکا بەڵێ دیک و کاترین شەر وایە نووسیوە ئەمریکا تا مزرۆین بۆتان بگەڕێنەوە دایکەن نانا بۆچی نامی وانووشت أمريكا؟ بلي جانكم دي او همش تطابو مكرنا بو أمريكا؟ نازانم سيدي جان با بيرت بيوستي با ايما هيا ليرا لبر او ابيلاي او بميني نوا با بيرت توزور خوشوه كوركم بلام اگر او كورك رايوا اي او كاتر چيكي؟ هاوريتيكم تو اتواني هاوريتي بكيت سيدي جان؟ بلي هرچیک بد ابد ایم متمنی پیب کن و راضی بین به هر بریاره که بپیرد ایاد تو شروان علی کور جان کم بله دیگر آه وقت چیه که لیرا کوکی شدی اگر ریگو با آمریکا چی آه بله چی شدی دکی بله دل نیابا اگر ریگو با آمریکا تو بله راز به بله یون بیبو کوکی و ایوت جای ما تو این باور بقصه کنی کلیم کهیم بله او رازده باور نکم لامریکا و نامه که پیگیشتو دوار لیکی جو کم کرده تو بو اوه نخم من باید شوه کرده پی نایم گیو بگرا تو دلی کسی دی اگره تو بو امریکا خو نامه بلگنی لسروی که بگره تو پیتر چیا؟ اما لگل شدی لیر پیگو منی نوا آی جان کولین مگری لیر جان کوکی لیر جان چی بکن نو نو جانا ببن با اگینا من شگری تو شکریت این من چی بکم شد یه روادو ایدر با زمانه روادو نیمینی سیدی با اچی تو با امریکا اما چی بکن کواتا نامکتان نردوه آنی بله با هاره کنکانی اوان براستی هاره چاکن نگیان هم یانم خوش اوید آفرم پیم بله سیدی فرمو سردان مکی ای تو آنی نایی بوم آلمان من دونیام که هری سیدی پی خوش اوید بله بلام خان مکم من تد نالیم که است ایراجی بلی بلام جای هر خود ناچار بی من دونیام به هر حال من استا سیدی و کوکرزای خون سیرکم گاتا لیکم پیم لیه دام افرون آنی گیان نه نگیان بله هزاکم بیم مالکی تو سردن بکیم سپاس کرو جوانکم بالم ابی با پیرم رکم هم بعد ها اگر با پیرم رکم هم بعد انجار لگل تا هم نه نگیان بالم ها اما ایلی را لگل با پیرمان بمین مونه نا اگر منو داکم ایرب بچه بیالیم با پیرم بطنی همینه تو کراکم اما یا حتا حتا اللہ با پیرم بمینه نا تو زار جیری بله فرمو خاتو آنی میوانت هی لدرو کین به هر حال فرمو ورو پیجوازیان لیب که آنی ما پر نودوی مرا با آی پیت بله کرلیه که مرا بوي هولكاني تو مو خانك تكرا خان ما كنت كاي امر يا رب قرن يا مزدور بيس ما بقي ويا خاتو اني اما تاني هيش تكتم بوكين بو اينرون تكات عليك مرون تكاكا تكاليك مرون خاتو اني نزانم چی تن پی بلیم خاتو آرو گورم لوسی توش او دهوائی لیه کردم که خاتو آنی و کرکی ببینیت زور قسم بو کرد بلام هیچ وی لیه نکردم خان مکم لوسی که علیکم خان مجوانکم ایره بجه مهیلت کهکم بتنیا بجه من میلا تکتان لیکم لای ایمه بمین نوا ایو زیرو گو هر ایمن تکتان لیکم خانمکم تکایا زور سپاس لوسی کچه جوانکم زور سپاس زور سپاس تکم پرزر جان کلن تو آمو خلکا لبینای مردک مهاتون بو ایرا سپاس تانکم نزول دلخوشم استان نزانم بچینو بو امریکا للیر بمینی نوا بلام اگر بشمو بو امریکا هرگز ایرا بیناکم لبر اوی لبر او ایما همون تان منزول خوشوید ایو کوک سوکار ایم موان ایو هاوری خوشوست من زور خوش حالم بلام نزانم بیگا بیگا دایی برو برو دایی برو بخیر بیتو هاورشان ورب زانم انجام چی بو خیرا پیم بله گورم راستا استا اوج نشوی کردو با بیر بس و بلین نامی زواج کشان لدادگاه های گورم بپی یاسا هاو سرگیریان کردو تو دل نیایت؟ بله گورم دیگشتم ای منالکا چی بو؟ وکو اوج نالیت کرزای توی گورم چی؟ بله بلام اما درویا چون که استا ابوایا او منالا 6 سالان بوایا گورم واته لتمنی سیدیا کواته او کری بیر بزنیا بله بلام لسر بالی نامی هاو سرچیر یکی ناوی هیا امش بالکی بو اوی کری بیر بزا گورم تی گشتم کری بیر بز او کری واینیا راست توم ابد به کم میراد گری بنمالی دورین کود ها خان مکم بله آخر امستم لبرای سیدریک کرد منو ازانم برای سیدریکو با پیری نتوانن دور لیکتریجیان بسر برن چون که اوان یکتریان زور خوشه استا زور بذارم استا تنها او اتوانین که برای سیدریکو گوره من بطاقت نکن حتی او کاتی اوان لیکتریجی ابنو آها نتوانم آها سيدريك هز بسر ما ناكي بالي كميك ورا كرم بسر جاو زور خوشا قرما زور باشا بابيرا ليات دا چي كرم اروشي كي كم جارتون بيني هم زاني زور توري بابيرا جان لبر او بو كركم كباباشي توم ناناسي بلام استهورين بله استهورين من تلخوشم كواتا اتوان ببهوري توميش ايش وكم كروزاي خوات بابي ريجان تخوانيا سيدريك تو كوريكي زور باشي من امي حوريتي بكم بلام او هيش كاتل مان لا يددر او بابي را سيدريك بيروكي يا كمية بوتي لقلتو ما قشتكي دورو دريج نكين او اتواني سوري اسببا بيرا لوانيا هزا كموا بير کسی اوکو ام کرم سرسامی نکردو راستی جیره بهاتنی او تو نابی دتا کمیراد گرم کرکم زد جاگا اوپا افرم سیدری زور جوانا گورم مشنا تو تو بیرا چی بوال پیشم ود و تم گورم من حزنه قطعه ببینه بلام او گویلیه نگرتم او سرکاو تی زور نشرینه گورم گورم استا خوم قصی لگلا کم لچو لسر ریگم تکا کم تو بود نی بیت جوره و برمتی خود برا و دم لچو پیمو تی برا ها عادی پیم بله نو چیه نه اون جه نه تو زنی است چیه که تو لگل که قصه کهید؟ مینا ها؟ برای زاورشم تو لیره؟ دوازار کسی کم درست کهو کتیم گه اما نه هیچم لیتی نگن اتوانم لگل گورم قصه بکم؟ گورم نایوه بدبینه تکاد لیکم ایره بچه بیلا بوچی من خیزانی کرا گورکی اونیم؟ با هموش تیگ یگلای بیتوا او کاتا توانی همو قسکانی خود بکی هم؟ اوش بزانه کمیراد گری یکم تنها برای سیدریکا ها؟ زو باشا چار سر تانکم اشتي برجين لمجيانا من داگش بکین و او رو جانه پرورده بکین که تی داجین تک او رو جانه که تی بارین.